سوزہ برزوی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذان عقیدت پیش کرنے کی سعادت سے بہرمند ہو رہے تھے۔ ناظرین اکرام، یہ محفل مقدسہ جاری و ساری ہے، پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں آج کی اس کل پاکستان محفل نعت میں سے اگلے سناخان رسول کو، اس عقیدت کے اظہار کے ساتھ حضور کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، جمال یار کی زیبائیں یاد آ نہ ہوئیں، جمال یار کی زیبائیں یاد آ نہ ہوئیں، لاکھ کام لیا میں نے خوش بیانی سے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذان عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں محمد جہانگیر تشریف لائے، حضور کی بارگاہ میں نذان التجا و توصیف پیش کرنے کی سعادت سے بہرمند ہو رہے ہیں محمد جہانگیر، سماعت فرمائیے۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ۔